się w marszu, w gadaniach robimy pauzę. Ciszej tam mówcy, dziś głos ma towarzysz Mauser. Dość żyliśmy w glory praw, które dali Adam i Ewa. Zajeździmy kobyłek historii. Lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa. Lewa, lewa, lewa. Nikt nie zwycięży! Lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa! Lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa! Lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa! Lewa, lewa, lewa, lewa! Orli zgaśnie, czyż ulegniemy w walce? Ciężki ściśnijcie światu na gardle, proletariatu palce! Naprzód pierś podaj nagą, niech flaga na niebo zawiewa. Kto tam znowu krzyczy prawą? Lewa, lewa, lewa, lewa!